天哪，咋都多大心比咱们家咋被给家有心咱都被呢你永远说的你要不去努比家阿罗哈包括你个希望一生的初一就是母带这就是你个嘞光光不不不亲你个杀大队一路本队你这么这么快上不地的龙眼里场不路边奥那不那杀路有心你个嘞格拉拉哭家这班拉哭家不要把眼睛目击的就跑的乌扎贝让妈眼睛目出来为了为那这边因为你干的哦 OK 这种什么表情的吧第二这种这一片妈也没有人物要找的西瓜边阳山边过境地下边北卡边路边家边西阿路路没西瓜路这种追找人今天龙眼饭里先辣椒呢，比两大爷人能爱早晚忙着耶。大辣瓜，这边的吗？大辣瓜，这边的吗？ 大辣瓜，这边的吗？君叫的贵姑娘，天天洒洒奶奶姐姐，后妈来的爸爸。这边因为流泪祈祷，为心一片的高高。为我的这片腊月的天来介绍。要找找，要找找，你那娃到哪里了？妈妈比妈当着今年见路没有大年少地母我对的了地母的路那样地母来的那口马牛里正好等我有几牛好口马后里牛大一起到 OK， 得到了，我得了都压完了。 你要把你归暖，你多有缘；你要把你归暖，你多有缘。有没一抱，这桥都要；有没一抱，这桥都要。屋里面好叫结构不大我怎么我搞诺的别他 表婆家的好热情啊！你把我咋的个里个？ 我不在那单间里边，你跟我奶奶碰到家长的，得给我骗过来骗过来看啥呗？赶紧空间拿来搞好呗！ 哎，你个林六啊，谁家老子妈讲的？来天定了呀，你别出门，嘿，别出门， 在对面西路这边，那么好运，你刚骗没路，就拿我的爷爷家阿妈看一把来呗。 大树人李香来比人我是有路来黑我没有别人李刚我靠的话比这边比人家在这里才对有鬼没黑别来 家人啦 啊这刚等个地址家家人成为了我们三位比了没讲基本上我回你要干你来这边哭你也没对着我干点没讲哈哈哈哈哈哈 Thank you. piano piano piano piano piano piano piano piano piano piano piano piano piano piano piano piano piano piano piano piano piano piano piano piano piano piano piano piano piano piano piano piano piano piano Nine of your men are the little. She alone, they might go in. By then, I look by you. Oh, not a GPA with Maca or a beady on the Dazo Mountain or take Ajara with Tila. Eh, may I pay a quaint you, my sweet? No, I'm you, piano like it. Oh, Yauma, my set, my shabby. That is that him, my tap, like me. Again, the Gabriel Labai. Ha, did dance on General Minalo of Tijavi. Pia Geno Tomaso, Palo, Lo, Baya. Ho Bamala, Mongansai. Holding a two dago. Nane, tell a Bamala. Ah, Picherabo. Who they done at Nangeha? Only you need Lilu Baby. Who they Nanga Yama, Sakon Dila Rabia. Gay, Baiti, Miaro, General Lection, the other, the Baiti Rabi. You don't Geno Muir had a check Lady Pianyon like. Geno got a mina. Mina got a Geno. Piotto, Piotto. Pero ve, sí. Nudinasura. Corolla, Nupina. Shower the Kiga, Emma Tanjana, Kali. Low bed, Janjan. Nubina, do it, I become a mother. Digam Wadanagaro, your wench in the Yango, Kayami Amo, Shina Yendo, Tayaiza Galiago, Cordwabi, Tayadi, Binarego, Yeo Mugua, Lebu Ledia, let her then be was the Maris Yaji, eh? อนุปัญญาสุราก็อะแค่ตัวอะแค่ตาเป็นหมองทีเฮาแกอนุปัญญาสุราหลุเตี่ยวกูตับปาสิรอสุบีจုံตวินย้ายเตลุตัดเดกิสสาမျိုးก็แล้วไม่ဟုတ်จนบ่บ่าเตนเอาหน้าเวนี่อามนาบาเนี่ยลงว่าไม่ผิดไหนสุบีบ่าว่ายาตะรันคับบ่ายัวเปลี่ยนเสร็จกูจนเปียวๆอีเสร็จกะบ่าว่าเฮ้อามะกันก็เตเย้ไล่บาล่ะกว่าเอ๊ะอะถ้าแกคลีนําเมก็ตังเก้บ่า ตังเกลุมาจ้อได้สิทธิ์ตันเนี่ยจ้อจินลุปอเป็นไล่ถามหุเป้ตะเกมะกะยามะขုံยะมะนี่ไหล่บุโซยินเนาะเสียยี่ตังเกลุเล็กขันโดมาล่ะหิงอืมยกกะแลจ้อเงเกงกะแลสิตะเป็นปัญญากูแลขုံเมญญะนูโซวะเนี่ยสีบุเมโซยินเนาะอนุปัญญาရှင်တို့ရဲ့စင်เจ้ได้สิทธิ์ตะกินปาบีนำเมจ้อจ้ำหุเนี่ยงวยจี้หนักกูกอกๆปาอ๋องไล่ดิ สักกะยินชวยปิ่งวยปิ่งจู้ซ้านี่จ้ะเมนดาสวยอกองนี่กูนอกกอกจ้าอ๋องทุ่เน่ไหนมาหมู่งะมีกูอนิณาคันปะคุ้งเน่ท่องปี้ต้นติ๋นปี้จินปี้ซ้ําบะยะสิกว่าอะปะมะอู้ซี้บะกูงะมีเยบ่าวะเยบ่าวะซะชิยะตั้วซะมางะเงินอนิณาทะเปิ้นปัญญาโอ้ยีซ้องยีกันเล่ละไล่ซาจู้ซ้ายเน่แล่เตซาวซิจนเตยเน่เยลุ่ส่งเย่บะเล่บ่าวะ บ่าม้องเลยบ่าจี้มังบ่งะหลุยสัตตมะฤวูทมิ้นจุ้ยเดม้องบ่งะมีงะมีตั่วยออปตั่วยอประกันเปียนะแช่อยู่ดีตั่วตั้นสีสีละกว่าแกลาเฮ้งานเนี่ยไล่แค่นอกจะเห็นนอกชี้เนี่ยตะเล้ไปยะละเนี่ยซะเห็นซะทมิ้นบะหลอกยะล่ะชื่อเลยสุดาแม้ปฐมาอุซงซ้าจีซังบ่าซ้ามาบ่าเห็นบ่าทมิ้นนี่จุ้ยเลยชื่อบ่าละเสียลาว่ากอกเลยอ่ะโหยอกดอตีบ่าไล่แม้ ก็มุดตัวก็อลุซูจ้าได้จ้ะเอ้อซ้าสุชื่ออ่ะยกนี่สุดะซ้าได้หญีบ่ากัว อ๋อทับขึ้นไล่ซ้ามาอูลูจ้าญีเอ้ Asasu nenek tak kaya suvi. Hehehe. Dan eh, sekarang gayu o, dini bahin leh ya. Budi leh jeda. Budi he leh je yulu jodoh sama ya. Keh, teh sama. Tama yuli balik siapa itu? Yo. Ah, nela ila. Kenapa leh? Jisa mau. Tama yuli biar ni leh jaya. Benih, cerau yuli, teh ni ada leh. Malah asuh ya, lejang yuli balik su. Ini tuh dia leh. Siapa tuh uhe? Macam ini macam mana gua? Besar tuh mana leh ya? Kenapa? Eh, kenapa tu bapa? Mulut jalur. Jauh tu cakap nunggu, cek tanah leh. Okay, ayuh maya leh deh. Ayi sosial leh, sampai sama dia. Do do sosial leh kong gua. Okay, jisa mau. Sangat leh no. Minum ini tak? Sangat ni tiktu lah. Nasi asam cakap, hong dong dong ni, ni jong jong ni, hmm? Ni susu ini dia. Macam ni yang saya hotel jaga he. Tiada kebun ni, lembu sih sedang macam apa jemu. Hehehe. Tiada siapa tak kau mui jauh. Awak sih kiri balik siapa ni balah? Bagus. Oh, budi bagus ni. Oh, short kiri balik. Jauh ni dah wapnya. Keh keh, lembu ni gua apa oke? Nau dia lada, nau dia. Nampu apa sih kiri balik ni? Hei, ni apa cerita? Bagus ni. Cino, mana aji siapa ni? Ili wah, buah, malu sih mu. Mana aji tu beri jamai? Hei kau cari, di belakang dia ada ga? Tamin aku, piantai aku. Ngatian lu lagi lagi dah. Kemau, eli buat aku tebel apa gua? Macam ni buaya. Hei, rasia ga tiri saja macam ni. Rasia mah lupa sih. Lawan tamai macam tu ya buat. Oh, sahle terlalu tuan ni sekarang mah biar jinzam bani mau um ye. Ke, cai mah cai zamba, sahaja mah tiba buku. Hahaha, sahaja siwa ika, jenar lu ya siwa ibe dia. Asasa ya sejati ni dek kalah mah, cuita naik mah toga jah. Alung tamai sabu, asasa sabu, lung ni jah ya. Ke, macam ni la jah, alung kena ni jah we. Aku. อะไรสักเลยทำไมยังไงสักเลยเดี๋ยวจะพิจารณาเมื่อไหร่จะเรียกขึ้นมาตุ้มยี่ด้วยทำไมจะไปปูปิบอ่ะยี่ชูนี่รู้ว่าสักเสียเองไปอ่ะไปอ่ะโอเคโอ้โหอะไรสักเสียโอ้โหอะไรทำไมอ่ะแต่จีบีใช่ไหมสิวบีอ่ะบีอ่ะทำไมอ่ะสีกันกูเลยตีเดี๋ยวมั้งล่ะตีมาเลยทำไมสีกันตีมาเลยจีโน่ตีเนี่ย มาลูกสักแค่มาลูกบอกขอเงียบอะไรเบี้ยโอ้แม่น้ากูจูบพี่อบีอะมาลูกบาเบี้ยโอ้แม่น้าเนี่ยจูบมาส่งจากที่ลูกบ้านเนี่ยบ้าโอ้ขณะนี้ดิสักแค่มาบ้าดาวน์ชีดเออลอลอเจอร์บ้าดาวน์บ้าลูกมาลูกชีดบ้าลูกไม่ชีดทำไมไม่ชีดกูสุดเลยสักขณะเจ้าอยู่เนี่ยมั้งล่ะเจ้าอยู่บ้านเนี่ยลอลอเจอร์จูบมีดีมาปูปูยังไม่พี่นี่ลูกเอร่าโอ้แม่น้าดีมาลูกต้องมาลูกเนี่ยจีโน่จีโน่แม่น้าเป็นยังดีลูกบ้าง โอ้แม่น้าอันนี้เนี่ยลูกเลี้ยงจงมีบุคคลมาแล้วพี่รอทำไมเลยจุยแบบนี้ยาจีเสียนจะลงวะมาลูกบ้าบุญยาอาพี่ลงมาอยู่ลงไหนบ้างล่ะลงไหนมาเลยกูจะลงไหนมาเลยเอ้ยดาสวยเมื่อลงยาเมื่อลูกมาถ้าอันนี้ลูกก็ตกตัวเมีย Saya sura, ada lah bapa. Eh, kau. Tua di sana bal. Mia wensing sura, tu le. Tua? Di sana mana? Di sana tu tangkar esak. Bapa? Di sana mana aji? Mana itu awak yang bal le bapa? Bayang kami lalu, siapa yang lalu, tak jaman lalu, mana pakai lalu, tak ada lilo ya rapok kau. Ni ada yang kahat lah. Makanya ada ni aga bumi apa le kau. Nampaklah aku lihat naik gua ngana itu kaya lo. Enau bayi saya gua cium ya lo. Papa kan juga biu gua nampi ari. Dah soin papa hati tarap no. Tuhua papa ubalu di zaman kor haja la. Nampaklah lo abuzokan binya sinji pid. Esok aku kan dia sih no. Jemmen dah le outang jalan gua. เมน่ากูเลยอ่ะเจ้าเราสัตว์ทำไมไม่เอาตุ๊กซ่าหน่อยล่ะตุ๊กอะไรเมน่ากูจ้าวเดียร์มาทำไมไปช่วยแม่ลูกมาช้าบ้างกูเดี๋ยวดีจะมาเจ้าเราไม่ลูกอ่ะเต้าตัวเมียสุรบาลีเล่บ้างอืมเต้าตัวเมียสุรากะดีจะมาชีเดียร์ดูดีอาลุงกับลูกอัตโลกใครเงี้ยสิเกี่ยนลูกปีบัวลูกมิวสุกขอรับบ้างงามีเดี๋ยวส่วนเจ้าเราอากาศเป็นยังไงเชียร์ ตันนี่สูเรตันนี่ปอกเฮ้ยก็ฟังเงี้ยเยอะมากเสียลาดามิงกูใครเนี่ยสิลูกใครมาเสีย มีวันนี้เนี่ยบ้าไปแล้วจานุ่นจะจงเงี้ยจังกว่าจงไม่รอเสียทำไมยังไงเนี่ยมาทำไมนี่ตุยล่ะโอเคจะน้องพัสดุล่ะพัสดุเนี่ยอะไรโมลากว่าเนี่ยนะสั่งจีมาเสียบีบีเสียดีนี่ดอบล่ะ อ๋อตีนาลีตีร่มาเบ ปัสสาวะนี่เรียบยากาเดี๋ยวเราเจอหน้าตาละกว่าที่ปัสสาวะที่กูงาบาลูอ่ะมึงเลยกวาดซังกวาดซังกวาดซังเฮ้ตังเอ๋ มึงเลี้ยงเขาอะไรอย่างนั้นเนาะอาบีมันจะเป็นไม่มาอีกปุ๊กเราไม่เป็นไปบาลูเนี่ยสุขคอนี่บ้างลาบายมามาเฮ้ที่มางาเพ่เก้าหนีตรงหูงาบุเล็บพี่ชูเจ้าจ่าเลยตุ๊กเราต้องไปไหนจ้ะยาวอะไรมามาจีลาบายล่ะทุบเลยดูยาที่จะบุเราเฮ้เฮ้ยเอาตั้งเลยมาบุที่จะเลยมีนี่ไปแล้ววะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยไอ้ที่มีนี่ดีงาบุยังไง เอ๊ะเอ๊ะเลยตะโกนเราตัวขนาดนั้น ยายาบายจะเสียยอยอยอบ้าอ๋อยี่เป็นเล่นเป็นยูดีเป็นอะไรกูเอ๊ะงาทุเรียเฮ้ยก็ตั้งเกะลาซะกว่า บ้ามาเลยกูยิ้มงาติดขาจ้ามาสู้งาด้วยยี่จะเป็นเราตัวเวซะ เฮ้ยเฮ้ยกองข้าชีเล่อีเล่เจ็บมันเปียสิยาตุ๊กมาเฮ้ยโอ้ข้าเลี้ยงกูจะได้นวดอะไรกูจะได้นวดอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ๊ะมีอะไรไปกูจะดีท่าเฮ้ยเฮ้ยไรดีกว่าเฮ้ยไรดีกว่าเอ๊ะเรียนนี่ท่าบ่ชิมาสก้าเล็บพยาเก็บยาเมียนามาจะลังสุระตาเวลาเสียเฮ้ยข้าก็รีดเป็นเมจังจัง พอดีกับยาลูกก็ชิการจ้าจ้าเนี่ยสัตว์เนี่ยเองบ่โอเคว่ากินได้แต่เพียงเพียงยาหูยินดงอ่ะเราตีปีถึงตีจ้าแล้วคุณรอจะจ้างวารีกูเรงอ่ะตัวตาตมีเดียวที่กามิวรีจะสิเป็นจ้าเนี่ยจ้าบ่กูเอ็งโอ้มาการะจ้ารู้ตัวรู้หมดว่าเอ๊ะเมื่อไรทุกสัปดาห์ตัวตัวเมียลูกกูเว้นลูกเลยจ้าเพียงป่าละเล็กอ่ะพี่ตัว ไอ้คุณดองมาใจยุ่งอ่ะคู่ทวีที่ติดเป็นเอามากระลาเป็นยาลูกตาโอ้เมื่อกูแข่งยืนอยู่ดีก็รู้ใจยุ่งมันก็พี่มาทับเป็นพี่นี่จ้ามาเว้ยจีโน่มาอากูรู้ติ้งเสียมีอะไรมีเสียจ้าเสียชีมาตายได้บ่ได้บ้าเอ้ยคุณรู้จ้าเสียมีอาวุ้นเสียการะดาเบียวเลยคงไล่เป่าไล่ลาบยาไล่จุ่มยี่ไล่เนี่ยบ้าดูอยู่ว่ามันมีบ่าวบ้าเอ้ยบ้ามาดูอยู่ยามชีไม่ยี่อะไรเอ้ยไม่ตีจ้าอะไรเอ้ยสวยสวายเอ้ยบ้ามาไม่มีอะไ along pong like do. That young gun and ya wa peep ya move ya. Ever man, I am papa. Young you song cut, song you petalo, coco, ganga, a kung a pian, a joe a warine. A you think you a poodalo, yak pong coni daga, luelu, ba, mama, two jaw. Your weapon is that a meet up people where she hit. Baba, who don't know me yet? Never. Yama, capinya, and a mural she was the boy. A nyajibo, a nyajibo. Javelan, Bruma jalet, Zinho down let. Nagaba, Kayuba, Sago wine, Kinia Tongban, Kindiale, Medu, Taminaga, a slate, a wimio, a nimio, Banzai, Tapai, Taman light. จอกๆเอ้อดาริกะคันนากูอสิทธิ์ป้ายเนี่ยปัดตะอกวีกวยนอกดอบ่บ่อ๋อตะยุสอหมู่เนี่ยปัดตะอกริกะรอซอกะไก่เนียกะบลูกะวงกะปုံนากะเหยกะเนียรอกินอกตูเนียกะจุกจีเซนกะตังเหรอกะเอ้อเตกิตะเนี่ยปัดตะอกริกะรอกะปี้พิงจิงบုံกอกนัดโดลีกิน 동제티네나가로비우로동반지동반자다방나탄피ငဲ့ညီချွတ်နင်းမိုင်းတိန်ကားသာအိုးအစုံပေါ့ကွယ်အစုံပေါ့အိုးတေကိတာဆိုတာစိုင်းအောင်ပြောတာလားဗပါအာဘယ်ဟုတ်မလဲစိုင်းနဲ့ပတ်သက်တာဒီမင်းထပ်မှတ်အောင်ဟုတ်ကဲ့ပါဗပါဒီတော့ဒိုပတ်အိုးဒီဘုံရှိရကွင်းဒါကလန်က၄က เนี่ยมาอเป็ดชื่อดล่ะไม่ชื่อหูล่ะเปล่าล่ะชื่อว่ะครับเนี่ยตะเนลงจ่องเนี่ยไม่เบลุหยอดตัวนี่จนดีมิ้วไม่อยากพูดเลยหยอดจี้นี่มิล่ะดิซ้ําบ่เมอลุลงอ่ะแม่อลุก็ไม่ติยโอเคติบาเลยตุ๊สันซายยินตุ๊ตันโหเตียมาสรว่าน้าเลยบาครับเนี่ยเอ้น้าเลยยินเมตอดโหมะยะอลุโหลโหยิ้วหยอดเปล่าล่ะหยอกมินตาญ่องยินเน้นไปอ่ะบาเมเอ้มินตาปะซู้วนเลยลงยักขับไปอ่ะบาเมินตาชั่วไล่ได้ปะซู้ฤข้าออกบา อ้ายซะเป็นหมูหนึบไปอ่ะบ่าโหษัดจ้อแล้วซั่วไปอ่ะบ่าถ้าเบ้ล่ะกว่าเนเกนนี่แหละยုံนี่อ่ะไม้ดิชิ่งอ่ะบ่าเมทมิ้นเจ้าอู้อ๋องกูบีปะกันเสียอ่ะบ่าเมยุติท้องไปอ่ะเมยีแล้วซั่วไปอ่ะบ่าอ๋อลาๆๆกุมมองจีเฮ้ยอ๋อเมตั้วหน่อยบ่ฮ่าๆๆเมนนากะรอเปียอู้ชุตะเนี่ยมานมูยาอยู่ยาเป้เปียวแต่จังเลยเมียวินสีซักขั่วจีทุเต็ดออมมีบีดาเป้เปีย มันนี่จ๋าอีอสีมากงหลูแหละป้าบาเลยเปียโอ้ได้ซะจ๋าตูเนี่ยวาสนาปาหลูเด้พี่ပြောอ่ะดิยิงเนี่ยไล่ฉินเลยสรแล้วเนี่ยจนขอล่ะตาตี้เด้มุล่ะเมนตมีหลูล้านซาอยู่เด้มาชามาช้าได้ยุ่งมิ้วเปียหอกป่ะดิสิโหอมิสิโหขึ้นตางปี้มาไล่ล่าดาบาเสียตมี้โหเลยနိုင်ငံจอเมนตมีพี่อ๋องโหโหญีดองเหมี่ยวไปบ่าเนาะตมี้อมวยสรดีโหเว้ลักษณะงั้นจ๋าดาเว้ อาเช่ไม่จ้องแน่ล่ะอยู่อ้าลงกုံยะเสียแซ่บพี่บิ้วออกมั้ยซะเสียเอ้ยเปล่าซะมาโหพอดีปกโกเนี่ยยางกงเวรีแมกกาซีนอ่ะซ้อมมาชื่อนี่บาซะเสียโหจัดเสียจักกูช้อมมาลีนี่เยี้ยนๆโหเด้ถูกป่ะได้กูมองนี่กูจนตะเกณฑ์ไม่ติดหรอกเมียบิ้วอ่ะช้อมมาสรว่าบาบาลีเปียอี ต้องมาสรว่าบาเลยลูกญาวุ้นเสียงตะเกไม่ติดล่ะบ่าบ่าเอ้ถ้าจังบ่าบ่ายินหน่าย่ะล่ะป้อมินทาดิตาบ่ผัดจักกูดิดาแม้โหมินทาเงินเลิอ่อมมีเลยเด้มุล่ะบ่าบ่าเอ้ถ้าก็รอโพสิมินทาผิดถ้าก็ 12年เต็มหมองมินทาผิดถ้าก็12年ดาแม้คิดกะมินทาเงินเลิมาอ้าไปได้คิดบ่ล่ะคิดกะเต็มหมอดิคิดกูกว่าอังเหลีดิก็อโปซี้ก็รอเนียยะนี่จักมาเยอะดาบิเม้อเยชิ้นบ่สิรอหญ่าบ่ไข่เนาะมินตื่นเด้มาล่ะเต็มหมอดิกินเลิจุยนี่ล่ะตะบยงยงเนี่ย miaun saya agaknya mahu, biar soleh macam mana? Apa biar ke bibi kuala? Miaun saya macam mahu, di ni sambil nak dorong miah miah ha, gue ni awam muda yang mesuhi, nubi ni tak main dekulungu, cina ni ni jari, ni ni ni ni jari. Mari jauh malay bapa. Ni pahu ye, ruang buat pi, malay kuna pia. Menda jimi, no suan yi, jen li da juan ya sura ma piu ne. Kondau ta piang, rui ju, li bi, sain zin, pasapu ne. Perigang sekali di piu bu dong, malay la jaro. Nang meli ya la yin, yu xin yai pu ve juu za jare. Anu bi niya wu yung gu, ma lo de long chong ta re, lu ling lu niya re, pin ni cha bing gu. Anu bi niya bongdara, hao ni ne gu. Tiga sisi ni, sumpit ni jalan ni ala bawa eh. Tosan bawa. Lainu hongdun senga tuan, lodo bosho, di tuan pandi, doce piuin, momen di sausa suin, doba lema kanan jasi. Eh, tapi me, ngadeno bu mesam bayas, mau suai abone meyain, niama tapi empale, bele. Berubi jaga le, jenro mali, senggu mali, matui le sura le mati. Tudia enwa kika kage le, wongji berida ya zaye menikeku nama le, kongbang ki ya mana inangu le tapa mba. Ujian uye mahota cha, diwa kongman, wongganda, papahe, upo nyaye, jize, wizia, wizanaya, kota la, padu le kambi jaga. Hei, taba, taba. Di bawah mana tujuan ni ada? Hosein meru aga, seingkarong kerang je aga, awang mau ciri aga, cuy mana ya biasa mew, baru dijuan kita, dijuan jawa ye, ni mah mesti sih kahan dekhi sobi, cuy mana aga ada, hei lam yau di sial di sama lah aga, deh awang mau biasa kim, minta isi ya kim sura, apa lain pak? Okay, ni ga bagi sah. Unia, mana jauh umong ji kau la deh, jadi mana dekli tinem bapa. Oh, apa le sih? Ku kuih wali, minta mi aga asu ngopinya ruh mian lulu lulu. Di sate ujau la lah ba. Kau wah, di sate bumi minta mi pinya lujenu lay la ba deh. Jadi mana bawa minta mi lisan ayam si deh mula ba, ha? Eh, minta mi mau hukum. Pagu sili kumpai sih ne, lupa kemari betul nate awang mala deh sili kemari. Dah soi. Tuduh belu lu kara cemal eh ini pak. Di zaman mendemi di kara bu malu, napa gue mah mendaga kani do. Hehehe lu tanjai obi, lekuk di zaman mendemi bu bulu yare. Apa eh, di laut tau mela. Sangji, sangji, sangji. Apa nyanyi cara pioni? Tapi yang tek kone yed, alung tanji tek obi, suami kesi casa kumi. Ah, kau milang naik tuan jipu berkang doa dia kuah. Segu di laut dia minta warna baye, syocha thali sama. Tapi yang loka tuan, unyer nolak ngami ye. Di jauh ngah, si jauh tu suro. Ngah jauh na iwe. Lembut dia alu ngah, kunci peya ma bo. Ni ngah di sate ma paling. Asaro tau do meya boha, tau do meya sura. Alu kayna kong tengjong milau dek lagu biola. Guru bapa Yesu belu. Tanya ngah jen ngah kasu tu ma pi ni biha. Oh, ni ciara yoyo kasu tu ma ni mtu no. Ni ne bapa siya kini ale ini layda. Malay ni lobe, main apa sih cino zatel lagi lada. Ni ama jail ma apa sih dili? Aro kasuwe li kasuwe. Ni di sate alu re cangu, terotit lain. Dusino komuji a jat mah. Di sate madu ada tiga miasong luar. Cue tujuh ni. Alu lude ana begota. Dusan iya komiade. Tua piadia kanci dong. Ama di la longzong cina mian bua. Hei, sanjeng beti deh no. Hei, di le sanjeng ada jute jahano tu rosinu ni a mian antiu samare kau cimian sura jahko zong. Hei, hoda dua longzong ha. Oh, mana jah? Kau mau cia awe? Oh, kini ana bau bi Panang tansu ni dia kau la. Eh. Si mana? Ikan mana dia ye cium sih be? Zaman awi makan pa, ya pa. Asyik usah ku cium ni dia kau. Oh. Jeda ku cium lagi. Tawang nyasa kau ni. Oh, sesi am nyawa sih tak boleh awak he? Eh, ni bodri tham, tila. Apa hilul ni? Tu zika, syabu sih dzika thare pelina ma, teh thabi me, syabu sih mau bu, sih cilulu. Hoto. Lima ne paten lama sih macau. Jauli ayam ma, nyamit piasa sura, jauli jadi lima juri ha. Sih biasa ay. Lima juri an logo, mera apu api ni de, beri dade naujang bi. Tahun nansan, tahun nansan ni jine kau ha. Tak suai ni ha ga? Di sana mah kau ni luar si dia luar he. Si dia apa? Si impian zaman betul ni. Ah. Oh no. Ngaga di sana mana dia kuat tiada, tiada ngaga cari dia. Cari dia sura ga? Sihir tu le. Dah suri? Hode, di sana di sana lo, beduga beloni, beduga belupiolo, sayu cahni orang ngah. Kek lada mau, oh biji cahy. Balut cendera, piala mana cahy? Tapi ini mana, mienlu itu lau, tak kelu tu, hukil deh suri me. Anu bina sura, lu tanya, gue siapa, lu lu liwa. Ah, apa le? Cepau, cepau. Amanga, anu bina sura, tiga negeri Yusa dai, kelihatan mimar we cai pun lu le. Okey. Obya, lu mah gua tau mah gua sura lu, cai mah supaya ni je ni basi. Nauci ke kanda kanda, api mah semua cerah pun lu le. Yusin busa gejo dah kau ni, aku okey ya, lu ya, aku nyawun sembungu, cina mah cici sura. Nau, bagi waduhne, kuku mohonu ye layam yuri, bagang obrari ji. Baikkan. Nau yo, James Bond, awam efren, cugen nija, cundra budaru, ega stay suriu, miss lobi. Natala kau ni kau madi biar, obrah. Ah, sejak mana jah? Jangan apa bungo mienan ne, yo ne aku, wembi siya, sejak. Kek, o mien mien lah jah bawa. Nai si. Kebahagiaan ya, mewah semua ini. Nengah nengah ini jemu, lama kan jemu miaruk. Dia, pegang kiku dong cabi, bikin ni usoh ni u nino alung hujan. Dia, kelakar ya kelamari u, si do nongi ku ini dia ini, hau yang kamu, jepsi kamu kaya mesti lah. Eri cima, u mina, mina lah nama mian. Okay, mana yai? Jono apa balu ya balu, jono apa? Mina lah, u tazan usane kita u kaya lah mian. Ha, tazan usane kita ne layba malah ya. Oh lay, kukika kita u pagu bama je mian. Jadi orang u lebih masuk betia mian. Eh, mana jadi sebab jodoh mau? Mina ga, aku kita ni orang u, tiada joni makau. Oh, juru kerade kumpu, naja kusare, Hong Kong sobra dah kisari u, tetapu luri. Oh dah, obra gana mana mana jadi? Ati hura bo, sayu bi, mana tauin? Aku kini dah ni nyambi, sayu ni tiwi la jenis ibu gua dia me. Okay. Jaga kena mau, cuma lodi nari u, sebab dia mau mana jaya. Eh, jaga maro, orang tak abio. Okay. Mau yang apa? Ni minga, jalan. Dari u tu le nazi amlu awu. Jaga mana lodo mesuhi, ni win mianli tungwe win u, johe muiariu. Tapi aine, like tu, lodo nai mu lure. Suila uru mende ngaru lu, kuturi u, si mau dina mu we lure. Tiga pakai jaga tiga. Oh, minum ini ne u. Buasi pun dua lu, naik jari kan, umur lebih ya, begitu kan, tidak jahve mana jahie. Eh jah, bu ya, ni asura. Biasa jin, begitu kan, mewah, pikong dia me. Iro, oh, cuma tadi lujan nolai, ten songu, cawu baby, puni gua pesan nak kuai kan? Ha, apinga narohin, nacina, nadoa ni, bimo ni ne. Pajita aku, ayam panasan ini dia meja. Oh, dah ni mana jayi? Oh, nampak awal le, lusa mahu mana jayi? Oh, nampak awal lah. Okay. Nampak awal ro, jasari, jatari, tenis dia mula bau ya. Nih iu la, dua si de, kita coba ke, studio ke. นปากวยมาติกัดดับผู้เด้โหปั้นเจ็ดดับผู้หลูอยู่อ่ะปั้นเจ็ดได้ตอบพี่เฮ้ๆขิมินาสักกะปัญญาตัดขายามเด้เปียจูนโทคงบอกจูรันชุบแปะแหน่ยามเด้เปียนอกพี่รอบ่มานี่ยายโหสติมันยาอู้บ่มาโหลาละละบ่เปียเยอะบ่ครับโหปี้ดะเด้โหนปากะเยชุบเด้ชุบลั้นอ่ะยีจิเด้ชีเน่เนี่ยเปียชีพี่ มินาก็ชอบแล้วกันนี่ชื่อเนี่ยจ้ะแม่โหละวายย่ายดาเลยปวยใจมะมาริกาเหลิมบอดีซีโดปิดเนี่ยขึ้นหมดတော့อูสปริกิสปาร์คลิงคิตะโยลงม้วยใจตัวไปเลยเสร็จแล้วเสร็จแล้วมีอ๋อยีมุเนี่ยเป็ดเสียมาดูเทียนจี้อ๋อมินาอมอบีสปาร์คลิงโหไต่ปะมาเลยนอกไปอ๋อบลูกัดจําเลยมานี่ยายโหนอกไปเนี่ยยีจี้เดสเตชูโหเปล่ามั้ยโอเคโหดีนี้ก็ปริสลิคิหมดတော့อูไมเคิลเจสันคิ โอ้ตะชิ้นส่วนสโลโมชั่นวนน้าเลยอ่ะแม่หนูมิวมิวด้านไล่ตีจริงตีตัวไปเลยตะกูลงตัดเสร็จท่าอ่ะแม่สเตชูมากูเป็นตะชิ้นชื่อจําไม่รู้อ่ะกูด้านไหนตะชิ้นจีมองมองไก่ซาเนี่ยซุบันจีนนี่กูยีๆเลยๆเห็ดปะไล่ยีจีดากะอตันก้าวหมดเลยหั่นก้าวหมดอ่ะยีจีโหซะตะซะดาน้องป้ายเนี่ยนำเมตลอดยาละเนี่ยเนาะมณีจาอีโหน้าไม่หยองเน้น้าไม่หยองเน้น้องป้ายสู่ดายุ่นพ้วยโลอะละกาจีจีเด้ปี้ตักกะมะเด้ โมเลงานนี้มายิ้มมาสิดิงูยิ้มมาลงนี่ปริเดวิสานเนี่ยตะบาวะยกติกินเลยโหลาละละมาโหมินายเสียกินอ่าเลยกว่าเค้าเนี่ยตาวงาโมเลนป่วยใต้โยกောက်เทอะที่ตาวงอีพวยเดมาโหบลูเจ้งโนบะยินสกาโรวนสกาโรเปาะดะติมีสิล่ะตะหยอกมาไม่สิอะนาวบีนาวป้ายอะต้องสองโซโลบลูกองเลยไม่สิอู เชียนเบียนวุ่นส่งแล้วไม่ปิดส่งมุนักกระจาวุ่นซาแล้วไม่ชื่อหูอ่าโหณวุ่นซาတော့ลูเด้อ่ามินาจีนี่เนี่ยนอกไปซัดทุบติกองๆยีနိုင်เลยมะหุล่ะถ้าจောက်ปัญญาเว้ถ้าสู้หิงตู้เสร็จคนเมนัดตะไมเนี่ยก็โหนางกระไดนูอตามินาโรจองกูโหมะเน่มูลิงโลเซนายีทูจิทูตอบเลยดิโหณวินเตรีเนี่ยณเปียวณโหพี่จ้องกุนซินนี่ยีနိုင်มามะล่ะฮะณเมจิงยีณวินเตรีดีตั้วเสียมะลู เวลาจี้ยายซีเมนสุดะตะบอล่ะหอดตาบ่เมนาจี้หอดตาบ่โหญาติตะเบียนฮะณเส้นผิดเส้นผิดตั้วไปเลยจาตมะลายน่ะเมียปาซีอ่ะเมจาตมะเปลี่ยนน่ะเมียจั่นซีอ่ะเมเด้ทุยดาจาดาขะเมียอีบ่ผิดล่ะเลยกอนซรุยถุยล่ะ งานนี่ล่ะเว้ยโอ้โหเรนพวยพวยอุบ่าเมนอลุกะก้าซวยลุกยิงลงมากะเมนน้ากูเสร็จช้อซวยไปนี่ล่ะบ้ามาอุทุซ้ําบ่งี้นี่เนี่ยจ้าล่ะอืมดีกองมาเลยเมนน้าจองเปียวถ่ายะเนี่ยเว้ยๆมณีอูเฮ้ยอ๋อตังแกอ่าเลยล่ะพอดีมาตุ้ยล่ะมีลุกเอ้าจนเราบ่ลงมาล่ะอย่าอ้าเนี่ยทางว่ามาเลยโหเอ้าแล้จิลุกพ้าไล่ซะย่ออ่าย่าเด้ย่าเด้มีตะมาเนี่ยก้าตะมาเราคุณีย่มาบ่ แกลาบีเตเตจาบ้านเนาะฮะมีลงถ่าอ้ายกวยลาบีจัดเสียรออี้อยู่ก่อนมาเว้ยคณะประจําปวยแกบ่ได้จ๋าแล้วกว่ามีลงกวยละบ่จัดเสียอ้าหมวยบาบีกว่าหมวยบาบีแกดาจังซะดาบ่ทู้จ่องแล้วสุดว่าง่าบ่มามาเปาะอีดีกองตางแกพ้าไล่ดากว่ามีแต่เบ้ติดตาเนี่ยปันดาโจอ้องตะควยง่าฉิกว่ะแกเอาตางแก ทีมีลงเนี่ยจําโหบลาวชื่อสอไม่ติดอะไรอ่ะจําเนี่ยสรแล้วโหบลาวจําบ้านเราไม่ติดอยู่ยาพี่เสียยาพี่ย่อเอ๊ะๆๆนี่ลောက်จําโหชื่อแต่ปิสิโกดิลောက်จําไม่ติดเนี่ยดิลောက်ป่อดิโลเมี้ยงโกสิญแยกขะมั้ยแก้กว่าอ่าแก้กว่าอ่าแก้กว่าอ่าแก้ออนไลน์เนี่ยแก้อ่าอ่าตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ว่าเสียเอ๊ะจนดีมีลงยอมมั้ยยอดาก็ตะตะ ป้อซ่าเลยพี่อ่ะตะตะแก้วอ่ะแก้อ่าแก้ยัดไล่ซ้ำมองเว้ยใส่ตัวบ้าร้อเสียเอ้ตัวบ้าร้อโหมาอภีพี่ฤทาบีตุ้ยจีแลอุกုံมาบีตัวบ้าร้อนี่บ่าวบาผิดลุนวายไอ้ถ้วยไอ้มะหญ่ามาตางะมี้โกย้ายเลยละซะเสียจองซี้วายโหที่กันอย่างลุ้ลุป้อซ่าลุอลุกုံไม่โยเตลุซัดเสียปิสิตันหาตันจียอปี้บีมะหละเปียฮะ Yang makik kalau lu dia gua panggil ni je cakar lo, zatnya melonong mula dia. Oh, melonong mabu dia. Cobi sih kan, ayat dani. Ikan ni ada ngaji dega. Jadi ya cobi apa? Tidak. Ya walai siapa? Ya walai siapa? Cenol le suli le yang bi cenol bima umat. Tengah tangge. Tapi ente ok cenol kita kisah. Ho ho. Ho, boga tipi le mila makong le terus saya. Benar dia, mesti yang tak pinjol dulu aro, coba kamera dia. Kek, uzi ya, balik ya. Kamiya ni ya, kamiya biar ni ya. Iza buat macam coba siapa ya? Coba dia le tiang o, coba lomeh. Mie logo kuih we macam jangan, tahu? Kutangi, di sapa ni piyup si? Jesus. Kutangi tengah doa terlain. Minta hati si sedawai no. Lurie cang dia raboh. Nilong kere ke sama. Kutangi dia pihu jai pi. Yo kain aro, lomba mesti apa uno? Lurie di lupa weh ha. Minta cia hima pada jawab. Ye ni yang langsai cina. Minta gun ni yang langti naboh ha. Diza ma, mida ma, ye cide mula, mida ma cuit walau miau li. Oh, mahu dah. Kau tuh pelau ye cici. Ubi dia dah ngarap cete nabo. Diza ya ubi dia dah impi dua lawa we. Diza ma, kya tanah dia sa ubi dia, kue cilu we. Kya tanah ni bertanu yang si mana hari. Kau tangi ya, cuit kau ni no. Nengkan ni zawa bota me. Alu ye. Tahun ni tahun panang ni pau susah, mak Mary awak, piau, piapi, mana umi ucha, doa u kawaca bini rangai, tapi mu yang jijah jauh mah. Yang jijah, hula aku tangge. Hula deh, Yesusa ni yang suin ni deh, piapi yang suin piare, tiada sural deh, tahun ni lalu miao pegu jui deh, miao ni lalu tahun pegu jui deh, yang jijah sural tiada mahu bu, tiada mahu bu ha. Kau tangge lu cinta ga? Tapi ni pada deh. Wanza tapi ni pada deh, thandi ya. Sesiapa sih mah dari mana sih dia? Masa mau ha, tapi logo, langiu, lama ni cuaca di cumi wenala mahu dah. Mila lah, naupi pagani. Asal cawu zatami, tapi ia mah miasholau pini bayane. Tugu tu, nana panah nana tiene deh di mana sih mah bayar ni mana? Kau kah cile mah biasa ya, sura. Ane daya langiu sekarang betul tiap mana deh lu. Ni emboyo. Di zasia kau ni lah. Puyu poro kau mana? Kau mabo. Ni zasia pesi jenlong lah ni dahu. Pasai lu lekut tangi. Sai nabo. Jemui pita di tahun ni, biaya pita di tahun lembi. Ni embo ma. Cuta nunya ni dari aluan ni ulat tamu ni dahu kore dia lah. Baye do. Jauh kujawan. Jodha thara sajin lu bah, si mana? Atalu lu yudau na sepumu ya beri ya pide. Hukam lah ku tangge. Hote hobe sebu darang lu me. Di bunti di tan tua me. Mewinci, ni om jagain sauno gule me. Ciro tiri me. Oh, daro cukup cukup kau hidup pare. Mila om kaya geno mewu sauno ini lu lain biasa rame. Ku tangge, puyu, balu dari biasa ni rale. Doye. Tanya orang ni lalu ni, cerita ni, puyu ti ni malih meh ha. Zatnya ni umi siapa gua piye makan ni le, ngapu kan zali meh. Dini makhu ye, masu ye de, ti meh de lalu, ni saudara wa, thosi satu malalu. Hey, what? Ya kan? Eh, malu ni ya? Si, lama ni siapa? Nampak gua bima. Soya le, kasu sama aku, aje bisa melu aku. Pauhin pauhin, sabo sama aku, ramid sama aku. Aje bi paham eh, aku kokoru, cajaru, pesu, tiye, drama aku, mana jangwa, osong sama ni, osakon sama aku. Pauhna ama nendu ya lala kau ni de. Adi kau ni, wewe ni no. Siakin si ne, di kau ni, nyepin pauhin cumi teni dah. Acuca meya, cinca meya, pauhin leha biro. ใส่ไปใส่ยาดูสิมีได้กับผมแก่ละอืมเงาเพียบเยาว์เมียตะคุ้งหัวดูลูเห่มีหัวเพี้ยนเนี่ยกี่ตัวยาวสาวขวายาดินใต้ยี่เด็กตัวมันกายเนี่ยปูนั่นเนี่ยหม้อใส่เนี่ยสักจะเก่งเดียวดีเว้ย ซะเสียก็รอเปลี่ยนมากัวบาเลยเปียอ่ะเนี่ยนุ่นเนี่ยลุยมเลยแล้วกันไฟเดียวกูซอไล่จังเบ้ก็หุบยามมาเบ้มันนี่จะอู้หม่องจีขอล่ะเดคู่เมี่ยวก็ก๋องมาลีลีพวยอู้ลีไอ้ก๋องมาลีบาผิดเลยญาก็เว้ซะเสียเยเป็นเนี่ยวๆหม่องมาเยไม่ติดซะเสียเยไปเท่จ่อคืนเด้มี่ตัวบามีลีเปียพวยอู้คันเลยอ่ะเอ้ยฮะอเสร็จเบ้ อ๋อมหาบ่าวโหเจนบอกราโหดีซัสเสียอันนี้โหพ้วยโหไม่ช่องไหนไม่ได้ไหนโหบอกราวะดีมาตังเกไม่ยุ่งยินดีญะมิ้นสอดพั่นเนาะมัดตาแม่ม่าสู่ราเบร่อมาอะเทมจีเนเออทุติภิ่แม่ม่าก็ผิดเดมิ้นทมี้โหโปโหลอะเทมจีเน ชิงจีได้ละกาผิดกုံมาอีบ่าบ่าเอ้บ่ากูเลยกัวพ้วยอูลีพ้วยอูอนิญญะซัดเสียไอ้ฉิรอตินคันไล่ยาบีเด้อืมซัดเทมาปิสิเปี่ยวทากะไบ่ไหนตุยอวนถั่วลุ่ทาปูกาปิจาราโหลุไม่ยาโหลุกะไหนดีลุไม่ยาดีลุกะไหนเล็งกฤษดาดิชุบท้วยนี่ดาดีเน่มาบ่ฮู้พูกัวจนอข่นลุบ่าเลยบ่าบ่าเอ้จนอข่นลุบ่าเลย สัตตมะเรียสันนาจีมากวนอ่ะยောင်းตัวยောင်းอ่ะเลยมวยง่ายောင်းตัวยောင်းอ่ะเลยก้านี่เปียนเนาะเลยโมจีหน่วยจีอเผ็ดค้านเลยคิดปัญญาสรุปแล้วตื่นจ้าวไม่อยากจ๋าอูสาสรุปเตซาရှင်สาตะชู่บ่ตัดจ๋าเลยดายองเลยตรุมายินจิหมู่สรุปไม่ရှိอูอเส้นตั้นสรุปน้าไม่เหลวจิ้นสาฤตาโหบลูเม็ดเนี่ยมาอ๋อไม่ตีจ๋าบ่าวเปียอะกูหาสัตตมะหมုတ်เดพ้วยอูผิดตัวโหลบ่าฮะตูแลดีญาวินเสยอพ่อก็ยิ้งตะมาเว้ ดาบาลุดาเลยซะเสียฮึฟังดิมีมีอะไรป่าวอะไรมองเหมี่ยววินเสยซะเสียเตี่ยวอนีเนี่ยกูซะแท้ก็ยิงนํามาเตี่ยวกูดูลุกถ่าတော့ไม่ก้าวมุโลทีมมาเลยพ่อมาโหหมอบ่าวครับเนี่ยจนจนอเปาะจันน่ะแล้วหมอบ่าวจนเมตตาซินเนี่ยเข้าไปโหพ้วยโหลีตูเล็ดถ่าอยู่มั้ยลูกတော့ပြောပါတယ်กูตางเกเนี่ยบ่าๆတို့เอ๊ะ นี่ยังเนาะฉิเป็ดสิบ่ช่วยเล็กกูไก่บีล้วนนพอตองหว่าหี่เซนอเปี้ยดอเลยกันยาชื่อนี่มาတော့อเปียวเป็นไซต์ตอกောက်บีบยากောက်ยาซะไปได้เหมี่ยวมาตองหี่ลาดาบ่ดามาแล้วซัดเสียกงเนี่ยเป็ดสุมันหมอล่ะซัดเสียอ๋อน้านี่แหละกัวลาซ้ํามาอู้มาหมองดีอย่าอย่าซัดเสียบาดิเป็ดสนะปอนี่ล่ะเลยเปียวซะมากูรอๆเลยတော့ดีมาลาบียงสุยงสุลงนี่แหละมะเตียซ้าฤกูตา คนเนี่ยกูเปลี่ยนหมดเปล่าเปียเฮ้ๆๆจ้าๆไอ้กูเนี่ยกูเปลี่ยนพี่รอกูโหลกูเปลี่ยนแล้วจ้ะแกๆเสียเสีย มุ่ยจ๋ายินบ้าคันไหนมาเลยเปียบ่ดีลุล่ะเลื่อยๆเลยบาซะเสียเอ้จนเราลุกตาท้ายซะมาอ่าจนเราอู้หนอกชอบพี่ป่วยอยู่กฤษดาก็ดะซาลุกติดตัวไปสรเอาบ่รู้ลุกเปียอืมเฉียดๆมาไม่ติดอูเปียเดนดูผีชี้มาเลยซะเสียเลื่อยๆเลยบาผู้กูก้าวอยู่เลยบ่ซะเสียเอ้อ่าดาတော့ผิดมั้ยไม่ทินอูเปียเอ้าหลอจ๋ายังมาจั่นเยกะเดไอ้ง่าหามาจีจ้าตัวมาอ่าจนเราไล่ตัดนี่บ่ก็มั้ยเปียอู้ไม่เลซะเสียเอ้ มีนาฤไม่อยากอะอยู่ล่ะผู้บ้าบิ่เล็ดแท้กระเดะอ่ะบ่ะเปียแกๆๆงะเปียวเวอุ่มเวนะเปวซะแม่ๆช่าเปียช่าพี่รอ ဟိုဇတ်သူဇတ်သားတွေအားလုံးဟိုလက်ဖေးတယောက်တစ်ခွက်စီတိုက်လိုက်နေပြီးတော့လက်ထက်တယ်လို့ကြီးညာလိုက်ဟုံဘောဇတ်ဆရာရဲ့ ဒါတော့မဆိုးဘူးဒီလိုဆိုတော့လေ ငါပြောသေးရခွန်နွာတာမှခဲဦးမယ 爸我这个就好了那不要再给空了呀看你吧啦 爸在以为今天刚考过个记录没等到路吧过 等到了没等到了就不定就不定了啦刚刚来嘛这次还能这次说谁家里没了 爸你去你家来爸 哦哦等你爸你刚刚妈个爸我不得开你路吧过 哦我们好大爸耶爸谁你家刚刚来个被谁吧不如我不管你来开吧 快叫我回！哎，啊，朋友没事吧？啦，朋友，朋 友怎么了？啊，朋友，你莫阿妹，明仔日来洗澡没？哥，我再约几米皮的爸阿妹，哎，考试呀，你仔细来吧。 啊，你别没事来着呀？给，看明仔日洗澡吧呀？妈妈来干什么的？嘿，我阿妈先。 朋友爷，多来吧。你要加洗的，你得干呢。 哎嘿，你也是个鸡妹来的。 加嘿，娘娘，我不你们打丢了，完了没有？ 爸，提拉提拉爸，今朝出来点没爸？哎， 咱们娘问谁？我以为哈，没人陪，以为老母干不过，喏。姑娘屋里，我呀屋里，说了没拿来呀？啊？咱们别娘屋，那俺这老母拿么来呗？外村西路三叉桥，那边路刚啊，过过过，江边路天路天。弟弟搞没啦？人没啦不话干哩，他也帮苗娘做成四个弟嘛，没啦劈开的，没啦几个阿瓜阿个，哼，我罗列车个不认得个，没路搞牛个，没啦你也没表呢，我连着没里头的你也牛都不用好不瓜，想表的天地了这么难呢，别伢我提拔了个，下我嘛娘辈不抓他这瓜，下我的可以得呀我的。那你的怎么呢一说不着哼就敢跟阿龙不想带着的被你扣他了咱都叫他阿龙信吗哎呦这当我就给我爸妈为了想不到你上马可没那么细的屁的可没那么牛哦加来挂为啥给他别人家我说我看一下了把你看一下了哪里挂给我那个哦把这当我摔着上吧摔着给别别别我不能这有没挂这有没加来加来成功呢干来的真的滚真的你要吗是路旁往来吃瓜就我敢嘎逼阿嘎给出你的工业贵嘛我这老家家你给他不啊我也妈 给干啥忙了呀 我把这两个比较有趣的行 啊就这样忙走吗给刚好上不了那边 哦不弄那里不弄那里咦啊不 爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸 爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸 爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸 爸爸 爸爸 爸爸爸爸爸没查过 爸爸爸爸把表情来表吧爸爸哎 他别过他别他妈祖了 爸 baby 爸爸哎屁妈屁啊你爸哎爸 爸 baby 爸爸我带来不住嘞爸爸我带来看见了嘿看我表达吗我们爸爸妈爸必须都带来呀路带高嘞路带高嘞我不得有来的龙虾都没有比那把我带来路带高嘞 叫爸妈妈地吧我孤单给这是啊个毛干路的毛远了吧没有耶这是啊一个路的没几把孤单给 好爸的心好爸的就是来家了不用爸比我妈妈地的王心 哈哈哈哈咋死呀嘞巴咋死呀嘞路由 setting me ty yonia zay de chi ain sa tamari bo ma ho phyat di phyat sa tamari ye ta ye na yu tan gong set de yat pyat ma le de law ma le ma da de kaung aka ma tat do phya pyit de aso ma tat do ati pyit de myaw pwae a chauk pwae law ma tabin a mwe o thin de ya kaung ma ma ti ye lu da sa sa sia yo sa ma au mya pyo sa ma au apa o khnya ba lo tat lai da le apa ye apa apa o khnya ba lo tat lai da le ဘောက်ခမရတတာအဘရဲ့တပည့်မိညာတို့ခမရမရှင်းနိုင်လို့လားခေါရိုးကျိုးနေတဲ့အမျိုးသားရည်ကျင်းမှုတပည့်အမွေတွေကိုဖျက်ဆီးပြီးနိုင်ငံတကာနိုင်ငံတကာရည်ကျင်းမှုဟုတ်တဲ့ပောက်ကရနိုင်ငံတကာရည်လဲမှုနုပညာတွေကိုစီဘိုးစံဘိုးပါရိုက်နားရယူပြီးခိကရဆန်းနဲ့အညစ်အပတ်ဇာလန်းတွေကိုယုံသွင်းကျူရှင်ပေးနေတဲ့ခမရလို့နှုတ်ဆုပ်ဂုတ်ဆုပ်အာဒီနှုတ်ဆုပ်ဂုတ်ဆုပ်ကအဘစီရဲ့ကြုံလို့ခြင်းနဲ့တပည့်ပညာတွေအဘနဲ့အတူเอยัวปาตัวอ้อสุบิ๊ดกะเมียตะคาละตัดปิดเลยมะล่ะช่วยละมาอ้อมะ ฮ้อยางงะตัดเสียกะรอไล่ล่ะโหรอมีหลองกงเนาะมาเว้ย เฮ้เอ้ยน่ะตัดเสียกะรออสิล่ะเฮ้ อ ืมฉีซ้ามาเว้ยตัดเสียเนี่ยพี่มะไล่เพ็ดไล่ตาเป่งกะกะอตาเมเมตั้วคอคอฉีโจจีเล็ดตะสิล่องเนี่ยฉีอ่ะซูไล่ตาเฮ้ အဲ့ဒါမြန်ဝင်းစိန်မင်းသားမဖြစ်ခင်ကတည်းကငွေမြူလာတဲ့အဲ့ဒါမှဇက်ဆရာကတော့အစ်စ်နံပါတ်၁ဒေါ်ကျင်နူးတဲ့အင်းဝေးဦးတော့မလွယ်ဘူ းမမလဲဟိုကောင်မြဝင်းအဟောင်းမင်းလာစမ်းမင်းဘိုကေပေးစမ်း ဟာအားလုံးရဲ့ရှင်မကျွန်တော်ဘိုကေကိုတော့မဆွဲပါနဲ့မမရေ ခွေးမျိုးတရေပေါ်အိတ်တရေနားစာကြီးကန်းတကောင်းမြောက်တာနဲ့ရှိကြောက်စားတဲ့အကောင်นี่ไงแซ่แท้ล่ะยิงน่ะมาโกกละถัดไล่ไปซอแม่แม่เน่น้านี่ขอได้กองมาหึ ขะเมียรอป่วยกูบ่ดูมันไม่สอกาเน่ดาลาเปียตะเป็นตะมาจองตูรอจางซึนเล่ยีควยอมิเป็ดขะเมียหยอกจ้ายณอูสัตว์กูขอมะนัสสาจุบโกกองเน่ลาป่วย กูตังเ ง่นี่โอละพยาเน่บ่ดูมันไม่ขี้เสียอูขะเมียรออาลีดีเนี่ยถั่วตั้วจ่ะเปียถั่วตั้วจ่ะจ้าวเยจ้าวบายจ้าวหลูตะเบินเนมาหล่อยนิดแค่ได้ออดิตะเบินยูมาเลยพวยอูจีต้องยาวเป้ดีเนี่ยมาหนีจ่ะแม่บ่ะตั้วจ่ะบ่ะตั้วจ่ะบ่ะตะเบินเนี่ยอโลไม่ชื่อบ่ะตั้วจ่ะตะเบินเนี่ยอโลไม่ช เสียเวีย ဆောင်းမင်းဒီမြောက်ပြည်သားဆာဆိုမိထက်သားသားရေးတာပေးပြီမိထက်သားဆောင်းမင်းမှာတက်တဲ့ထိမှန်ရုပ်ကဆန္ဒသူတန်ဖေးအဖွဲ့နဲ့ပြပဲ့ပြီးဆိုထားကြပါလေရှင်အတန်သားအင်ဂျင်နီယာဦးတည်ရေးကရန်ကုန်စီရော်တွင်တန်သားယူပြီးကိုဝေးမောင်ပြည်တိုင်းကြောင့်ဒေတာတွင်ခင်ဗျားမျိုးရဲ့မိုဘိုင်းဖြင့်ဆောင်းမင်းဦးဒေတာတွင်ရန်ကုန်မြို့မှာညီမတပည့်လုံးဖြတ်ချီမိဖြစ်ပါကြောင်းချစ်တော်တာရှင်ပ